وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ددوی نوم دے عبدالرحمن دابی حمید نوم دے عبدالرحمن شاہ عمر ویلے سوک منذر بن سعد وی دای و انسواری خزرجی مدنی صحابی دے دوی بانی دوی کنی غلب کری او دا صحابی پا احد و ما بعد طول و غزواتو کی دا نبی کریم علیہ السلام سر مرگرهو سو مرگرهو او دیت دمر جوند اللہ ورکڑه و عاش الی خلافت یزید د یزید د خلافت پوری دا ور ربن کا جون دیو دے د دین شپج شپگیش احادیث منقول دی او دته ساعدی زکوی منصوب ده ساعدتا دا د خزرج پلارو قال فی نفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی ویلیو پس کسانو کی د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا نفر په فتحتین و سرا اسم جمع دا او دا واقعی کیگی پر رجال و خاص کرد دریو نتر لسو پوری ولا واحد له من لفظه دا نفر دا پار واحد دا دید لفظ ننشتا او دا لس کسانو لکه رسو روایت کی دا دی تفصیل را غلے ایلس صحابہ ناس تی نو دا یو صحابی پکی وی انا احفظکم لصلاة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی زډیر یاد ساتون کم د پاره د مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو نا رایته ما د الله حبیب قتل اذا کبر کل چی اراده به لرل چی تکبیر تحریم وای جعل یده نو به غرزول دوار لا سنا حزا من کی به برابر دو گو سرا ردی کی تقدیم در رفع راغل پا تکبیر وردائیو مسئلہ علماء ذکر کری چه مخ کی با تکبیر وی کرف الیدین بی نو علماء لیکلی تقدیم در رفع راغل پا تکبیر وکسم راغلے اخرجهما مسلم دوار روایات مسلم شریف ذکر کړي لکه رسو روایت کراذی رفع یده ثم کبر او په حدیث د مالک ابن الحویرس کی راضی کبر ثم رفع یده بعضی کی مقارنت راغله اے لا سن او چتو لو الله اکبر دوار یو زی شوی ندری وارا خبر شوی خبر دری وارا دا اللہ دا پیغمبر نصابی تی دی یو مخی دی عبل یا دوارو کی مقارنت دی بعضی مقارنت تا ترجیح ورکڑی لکه شوافی او مالکی او حنابلہ ذکر حدیث دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد شریف کی راغلی رفع یدیہ مع التکبیر لا سن مبارک پور تکڑیو سرد تکبیر نا احناف علماء کرام داوی وی غرداد چی اول لا سوچت کی لکه حدیث د ابن عمر رضی اللہ عنہ په مسلم کې نه او لکه حدیث د ابی حمید کې راځي رستور روان دی یو خدا حدیث هم دا غوي دی او ای وجه ذکر کوي و اداره فنفد صفت د کبریا د غیر الله نا او الله اکبر کې اثبات لوی والی دی الله ته دی په لګورا دا داسي بل څوک لوی نشتا نفر علا نبی او الله اکبر نو کبریای د غیر نه نفی کا او دا غیث بات الله ته فرمایلو اباده وی حکمت په اقتران کې سده چې دواړه به یو ځای وي اې چې کوړ ویلي کوړ مولي د جلاس وجت کله بای کوړ سره خواواز ناوري ويسمع التكبير العام اوړون خو ویني نه خو چې تکبير واوري یره موږ جوړو درې دو علماء په دې لاسو چتولو کې حکمت ذکر کړي یو دې لاسو چتور څه د پاره پس دی وی ګوره دنیا نه میکارو غرزول دی په لګوره وګوره هر سمې دې لاسونو نو رمبه لور دکان قلم تلا دار سمې غرزول بالکل یې عبادت ته متوجه شوم لاس خالی کړ سو کوئی اشاره و استسلام و انقیاد تا اسو کوئی لا سے پور تکلی اشاره و رفع الحجاب بین العبد والمعبود چه بس د بندا او د معبود په منځ کې نور پردی پور تشوي ابیا ګور د الله اکبر ویل سنت دی د جمهور پنس واجب نه دی رفع غورا رفع سنت تلاش پور تکول تکبیر خود فرائض نه ده ها بھائی الله اکبر ویل فرض دی ادي کی اختلاف ده زمون پنی شرط ده او باز علماء دي ترکن وای نګورا لاس پور تکول د جمهور پنی سنت دی علامہ ابن حزم رحم الله وان لاس پور تکولم فرض دی اداغه قول دی امام اوزاعی او د نور نم منقول له ادم مسله چې لاس به تر کمی پور تکه بدلته وی حزا امن کی به هی برابر دو ګسرا منکب په فتح د میم او کسره د کاف ده زیبانی جمهور داسی و امام شافعی او جمهور رحمهم الله وې ترګو د لاس پور تکای احناف علما وې جنا غي حدیث را روان دي دو حدیثونه د مالک ابن الحویرس التوی حتا حذتا اوزنه ایلا سنے پور تکل غگنو سر برابر شل اب آدھے کے دور ادا سمرا غلی دی یحاذی اطراف اصوابی فروع زنیہی ویبہا ماہو شہمت زنیہی غٹی گوتی دا به د غوګونو د نرمو سره برابر وي، ادا نور به د غوګونو د پورته ایسه سره. او ال صدر براغلی دی په لګوري تاسو لبراشي سینې پورې لاسو چتولم دی. وګوره زموږ دی بعضی کتابونو داسې لیکلي نو دی باندې علماء وایي چې دلیل نشته. علامه عبدالحی نکو لکسمی رحم الله وایي مونږ چې غوګونو دی نرموله غوتی نیولې بلکې غوګ ورسره چې رامو کوکړې نیو مسود نکی یا بس دی زه پوری دی دی ته ورلل نشته. علماء لیکلي چې دا غوګونو ته غوتی ورل لا دلیل علیه لا من السنه ولا من قول الصحابي ولا من قياس. اباده علماء جمع کړي وېدا وګو پر لاسونه محمول دی په جمی زکه کوټونه دی چولیا صادر د لاس دور اړو چتی کبنا. لکه امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي دوایل ابن حجر رضی الله عنه امام الله حبیب وکته شکل لاس پورته کول نو برابر د غوګونو پورته کو بیا عالم نو مکتل تر سینو لاسونه پورته کول. والهم برا نسو اکسیا ادهی غٹ غٹ کوٹونا شولیو ده جمی موسمو دیر سی جیر سی شولیو اما کلا دیر نشیو جتو دیکن. علماء لیکلی وی دیکی اختلاف نشتا ټول امرین پا مختلف و اوقاتو کی دا اللہ پیغمبر کلی نو یو سڑی تا اختیار ده. علامہ سندی وی لا تناقض بین افعال المختلفه لجواز وقوع الكل في اوقات متعدده. تناقض نشتا مختلف اوقات کی مختلف کارونه کړي کله وګو پوری کله د غوګونو د نرمو پوری او کله د پورته غوګونو پوری کله د صدر پوری مراغلی دي. و اذا ركع او کله چې د الله حبيب برکو کولا نو ام کان يديه من ركبته طاقت به ورکو لاسونو ته د زنګون نکلک به دارونی ولله سي وردا زنګون بدا شکلک رانی سي ادا کوپه بسم دي لاس لدا سي غرزه لک خلک چنوړي وي پيږي په خبره وار دا نه باي سړي سي لاس شکلک پراني سي دا مضبوط. ثم حسوار زهره اے بیا شاعرہ مائلکا او یہ سر دی توئی چې دیو لخت سر دی رونی و دا سی دی راکوکو شاب دا سی غڑے ماناس و ثنا زوہرہو و خففہو شاعر آتاو کا اورا ٹھیٹے کا او شاب ادا سی را ٹھیٹے چی سر ور سر برابر وی نو سر کت وی نو برای لکا پرندر لتیر شن فیدا رفا راسہو او کلچ بے پور تکو سر درکونا استوانو برابر بنی غدری دو حتی یعودا تر دې چې واپس بشو کل فقار مکانه هر اډو کې خپل زیتا. فقار په فتحې د فا او د قاف سره فقار دا جمع د فقارۃ لا او دا د شادی اډوکو ته وای اے کمال اعتدال سره بکومه کې ودرې دو فاذا سجد وضع يديه اکل چې سجده به کوله کې به خلا سونه مبارک برابر دو ګو سرا غیر مفترشن اے دا څنګه به غړولې نوي که افتراش السبع ولا قابد وهما او نبی ترخونو سر راغنڈی کڑی وی دکورا زراعین بدا سرا پی وسکی نا بلکی لری بے ساتھی اک صف کی او تکلیفی نو بیا خیر دے کلگ راغنڈ شی باقی بدا سی کلاوی چی دا ترخونو دی خکاری واستقبل باطراف اصحاب رجليه القبلة او مخکړو په طرفونو د ګوتو د خپو قبلي تا اے په خپو سجده کې دا سي ګوتو باندې زور او کې چې ګوتي قبلي لراته او شي د کې د عام چې شمپوشي کېږي بعض احناف و علماء و نشارحین و ذکر کری وی وی طرفونا دو گوت و قبلیل مخکول واجب دی سیکلی واجب گرزوری او ایدی واجب کی اکثر خلق غفلت کئی غلام شامی رد المحتار کی وی وی نا واجب ندی ہاں سنت دی نگو رب گوتی خپو گوتی قبلیل مخام اخکول سدی سنت طریقه دا نگور کدا دی اونکل نو دبازی پنیز در نواجب پاتی شو ادبازی پنیز سنت پاتی شو او پدی که گور شک نیشتا چی دا سنتی موکد دی او دا دی ترک دا مکروح دی بازی خلق گور اخپیو چتا کلا یو کلا دعا نزمون فقهاو لیکلی خپی دزمکی نوچتو لگر کدلک ساد دپاروی خدا پا موسکی مکروح دی نبای نبای او خپا اوچتے نبا دوار اوچتے جی بای سرے جرا پورتا کی گی دی سجدین او خپا پورتا کی یا دوار پورتا کی نددی سنت و خیال پکار دے پا موسکی دیو جنہ موز گورے ڈیر دا سوچ چھے دے موز سجدی دے جنر شو سوچ نیچ سجدہ کے دا سوچ پکار دے چلاس سنگا پکار دی ترخونو سر سمو عاملا پکار را خیٹا خوزما پا پتنونو ندا پرتا ازما دا خفی گوتی سمر دی دی سوچ لمنگ مکور کو دا خب تسبیحاتم میں اڑکی بگوری جی بای دا خپو سنت طریقہ سوا چی دا برابر دی کنا نو موز ڈیر دا سوچ او دا توجو شے مونگا چه سو سوچ را دی بیا مو آدا خبر آرسا ختم کری فیدا جلس فی الرکعتین کل چه بکین آستو ده تشهد ده پارا رستو ده دو رکعتنونا جلس آلا رجلی اليسرا کی بنا آستو پا دی گسخ پا و نسو بالیمنا ادا خیخ پا بی دا سنیغ و درولا دی تا افتراش وی پیدا جلس فی الرکت الاخرہ او کل چی با کی ناستو پا رکات لم رستنی کی دری فرض دی یا سلورم رکات پا سلورو فرضو کی نقدم رجلہ اليسرا روان دی بے کگ سخپا و نسو بل اخرا او دا بل بے ادرولا و قعد علا مقعدتی ہی او کی بناسو پدی خپل گس کناٹی بانی دیتا تورک وی دیتا سوائی دا دلیل دا تغایر دی چی دوار قائدی با بدلی بدلی وی اول کې افتراش دی او دویم کې تورک دی. تورک به څوک وږي چې زه کوي به یا او ته چې زه د نه کولاوي کنه اما لخکارې دی په لګره لګه نه دا خو افتراش دی کنه تورک داری دا ګس خبره بار کا دا بل او درو په دا ګس کو ناټي وکینه دا دا خو نیغه کړه دا نیغه کړه دا رو واسه سره په سړي په لرو رسیدې دا بل هغه صحفه په ګس کو ناټي چې کینه دي ته تورک وای دا نه اوس نه کنه په ګس کو ناټي کینه چې خپه باندې نه هوا ګوره دې کې دا دا دا خیر لاس بالکل دی کوپه بوله خلک وای د ګس لاس له لکه خلک نه وای ورکه دا کوپه دی ګس لاس نه څور کې دی خې لاس لا او بیا دې مونږ کیدا داسې کړه دا خې لاس او کنه دې ته تورک وای لکه کور کې زموږ زنانه چې څنګه کینی وګوره افتراشه تورک مزدکو ها ترشه وکړل تا او ګرګور ککړې مونږه نو بابا له تورک زانو ها او جمال اختار یې له وکی یا دیلا ته خو څنګه نه بقې څه زه وګورم وګورم دا نه دا خو افتراش تورک وکا دې ته افتراش وای تورک دې د خپل دې راګسا خپل بهر کا ادي کو ناټي باندې دی باندې کړه دی او باندې خپل بهر کا خپل یې خپل د خپل د لاندې بهر کا خپل د لاندې دی باندې کړه سي په دې کړه دې له تورک وای او هل کړه شته مو کړه خو دلم نو ورتلو هې د بابا صاحب کو وینو کړه شته هې تعالی مه او مساله ډېر لګي هغه دې مر پاسه وا صدر لکه کړه زړه سیمر کې کې ساړه ها لکه ساړه روخ تار لګور تار لګور د خپل دې دې دا دا دې ته د دوه سې تورک دا ګوند دا کوي په دې عمل کوي دا سنت طریقه ده ها ګوره دا حدیث دلیل دی د تغایر د دواړو قاعده او دی باندې امام شافعی رحم الله او داغه سوک موافق دی په عمل کوي احناف وای چې په ټولو قاعده کې افتراش دی او درې تر شوی پټولو کې افتراش دی امالیکی وای پټولو کې تورک دی اوس بتا سو انصاف کوی چې خبر دی حدیث سره د چا موافق شو ها بھائی دیو جنګ هغه چې ویل تا استادان زمونږ موازنه کوي وای په دې ټولو وای مو کې د سنت سره ډېر او فق مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دا د جامع استادان څه کوي دای قوله وزګره احنا پټولو کې د افتراش کایلی مالکیه پټولو کې د تورک کایلی اده امام احمد رحم الله قول عجیب دی هاوی چې کم مس کې دوه کای دی دی نو هغه کې اخر کې تورک دی او په اول کې افتراش دی ها بھائی امام احمد سے په قول پوښوي هټول د پاره خپل خپل دلایل براشي خدا حدیث بالکل فیصله کړي رواه البخاری د دې حدیث روایت کړي دی امام بخاری رحمه الله شیخ عبد الحی لکنوی رحم الله وی حمل اصحابنا هذا على العذر زمونږ احناف علماء لیکلی چې دا تورک په عذر باندې حمل له والا بیان الجواز وهو حمل يحتاج الى دلیل وی دا حمل خو کړه غو دلیل له ضرورت عذر بولوس خې ته بای عذر حدیث کې نه راغلی نو علماء لیکلي زیات دا دي چې دواړو قاعدو کې صحیح روایت دا د بخاری روایت ته دواړو کې سراغه په دواړو قاعدو کې فرق راغی او کې افتراش دي بلکې تورک راغی یو کې افتراش راغی او بلکې سراغه بلکې تورک راغی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفو یدیہی اوچ پورتکول بے لاسون مبارک حزو من کی بیہی برابر دو گوسر ازفت تحصولات کلچ مزبے شورو کو اے نو لاس بے پورتہ کلو ادا کبر لرکوع اللہ اکبر چی بے رکوع دا پاروی نو بیا بے لاس پورتہ کل و اذا رفع راسه کل چی پورتہ بے کو سر مبارک من الرکوع د رکونا نو رفعهما کذالک بیا بے دارنگ لاسونا مبارک پورتہ کل نګورد د تکبیر تحریمی نه علاوه په دې دوه نورو مقاماتو کې دا سنت طریقه رااله یو د رکوع نټی دونه مخ کې بل د رکوع نظر پورته کې دونه پس اچ رکوع نه پورته شین رفل یدین بو کې بیا نور تسبیحات بدینه پس په ولاړه باندې وې نور تسبیحات بدینه سوي دینه پس باغه په ولاړه باندې وې دی مسلی توی مسلا درف الیدین او دا حدیث دی گرد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث دی بیاوی کذا و کذا وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد وکانا لا یفل ذالک فی السجود دا سکار بے رف الیدین بے پسجود کے نکول متفقن لے دام یو مسئلہ دا دی بارکیم روایات راغ دی وی سجدی لچیزی نمبکی او شراپورتش نمبکی دی کم در رف الیدین بعض روایاتو کی راغ دی بعض علماء قائل لی بعض علماء ویچی احادیث پکی ضعیف دی وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ دا سکار بے بیا پا سجدہ کے نکولو پا سجدو کی بے نکولو ندیتا مسئلہ درف الیدین وی ادام دا مسائلو ندا چی دی کی دا اہل علم و مجتہدین و دیر اختلاف دے حدیث اختلاف مباح وی ورد عرف الیدین عند التحریم بانی ده طول اتفاق ده چه مشروع دی صرف ده شیو یو فرقه ده چه غیت زیدیه و یه ده دی قائل ندی دارنگی پدیم اتفاق ده چه رف الیدین عند السجود و عند الرف منو چه سجدین راپورتا کی دام پا اتفاق متروک دی البتا رف الیدین عند الرکوع و عند الرفع منو دی کی اختلاف دے شوافع و حنابلا دوار درف قائل لی او دو محدثینو یو لوی جماعتم ددی مسلک قائل لی امام ابو حنیفہ امام مالک رحم اللہ مسلک تر کے رفع دا او دو امام مالک رحم اللہ یو قول سدے د شوافع مطابق دی خودی په لوګورې دی مساله کې وای جانبینو نا د حد نه تجاوز شوی غلو شوی سوک رفع الیدین چی کئی دیتا بدعت ہو یو ایموز فاسد شو سوک وی چی چاو نکل نو واجب پری خل دکا جمہور وی دا سنت تھی بازی موجودہ علماء سپک کی مخکینیم دی لکه ګوره په محدثینو کې امام اوزاعی امام حمیدی ابن خزیمہ رفیع دین او تواجب وای څور تا وای دا وجوب لفظ د وجنه بعد وای چې چار رفیع دین او نکل نموز نه کیږي احناف بازی خلقو کتابونو لیکلی چې لوی لوی خلق دی چې دا منسوخ دی تا خبره چې کله کتابونو لیکلی دا علماء لیکلی چې دام د بے انصافی خبره را چې ته ور افولې دین منسوخ دی واضح دا وېدا خبره چې دا اختلاف محض د افضلیت او د عدم افضلیت دی ند جواز او د ادم جواز دیکی ګورا مسله کې خلق مناظره کوي طویل بحثونه کوي او غلو او شدت پکې اختیار شوه تر دې چې بعد شوافی وای چې څوک ترک درفی کوي نو موږ فاسد دي او احناف کې منیت المسلی والو رفع الیدین مکروه دي سوي هوای و یا مکروه ګور د الله د حبیب نا رفع الیدین ثابت دی او دا تقریبا د ګڼو صحابه کرامو نه دی بازي صحابه شمیر کړي نو سو کوئی پنزو سو تا خوبازی وی اتیاو لرسیده ستا رسیده یوانی زمونگو لمام وی چه درف الیدین حادیث معنن متواتر دی شان ورشای کشمیری رحم اللہ وی سو وی داغی و رساله پا دی لیکلی قبل طرف لیداسی بویلی چه در ترک رفع حادیث عملن متواتر دی او د دې بل د مانن متواتر عملن څنګه وای و یالم اسلام کې دو دلیل خارونه مدینه طیبه او کوفه نو دې کې عمل او پترک درفي ادي کوفی ته امام نووي دارالفضل والفضلا وای څورته وای دارالفضل والفضلا مدینی منوری کی ترک درف تعامل علامہ ابن رشد وی بدایت المجتہد کی چه امام مالک رحم اللہ ترک درف یدین مسلک ذکر اختیار کرو چه دا اہل مدینی تعامل تے قتل مدینی والو دا سنکول دا ایو قول لے چه اغی تعامل دا مدینی تصور کئی ذکر مرکز دے اسلامو او اهل کوفه دی بم طرف الیدین نکول محمد ابن نصر المروزی شافی المسلک دی وی ما اجمع مصر من الامصار على ترک رفع الیدین ما اجمع علیه اهل الکوفه وینو جمع شوی او خار د خارون په پر حدود رفع الیدین لکه څنګه چې کوفی وال راجبو ورکم چې محدثین احناف دي نوای درف یدین د ثبوت نه انکار نه کوي او درف الیدین او احادیث دومره ډیر دي لکه دی باندې ټول نمخ کی تقریبا رساله لیکلی وا امام بخاری رحم الله. امام بخاری رحم الله په دې یو غټه رساله جزء رف الیدین او تقریبا پدید کتابونو لیکلو ډېر اصل شاه صاحب شان ورشا کشمیر رحم الله پی او رساله لیکلې علامه ابن قیم رحم الله پی او یوشپک سو صفه رساله لیکلې سورا دلته چې کوم محدثین احناف یې توجه مده ناغی درف الیدین په حدیثو باندې کلام نه کوي زکات صحیح هینو او د متفقون علیه د بخاری او مسلم شریف روایت دي البته امام بخاری رحم الله وی په دې رساله کې ادا د دې فن ګوره امام د لوی سړی د امام بخاری رحم الله امام بخاری رحم الله په جزء رف الیدین کې داوا کړی چې د تر کې رف بارک یو حدیث سندن ثابت نه وي د نقول در رف الیدین بارک سره و یو حدیثم سندن ثابت نه دی ادا غی د پس نور علماء هم دا قول کړي و بعضی علماء یو حدیث ذکر کئی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود دینا مخی وگر سوچ کوئی خبری تا دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیدے کی دو روایاتی یو تا قولی وی بل تا فعلی وی حدیث قولی و فعلی خوبی جا نہیں کنا یو کیا اگر قول دا پیغمبر علیہ السلام نقل کرے دغه باندې اتفاق دي چې دا حدیث ضعیف دی حدیث قولی دی ابن مسعود رضی الله عنه سره ضعیف دی یو دا غي حدیث فعلی دی نو تاسو ګور دی اصل کې دا حدیث دی باب کې رس را روان دی وګورئ تاسو دریم فصل کې دا در لخکاری وعن علقم قال قال لنا ابن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاري در اومندو ها بای امام القما مشهور تابعی وای چې ماته ابن مسعود رضی الله عنه وی الا اصلي بكم يا مزنكم تاسو ته مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نمزو کو ولم يرفع يديه لا سنه پورته نکر الا مرتن واحدتن مگر یوزل د تکبیر الافتتاح سرا ابه نور لري لا سنه چت نکله عند الرکوع عند الرفع منه رواه ترمذی و ابو داود و النسائی وقال ابو داود ليس هو بصحيح الا هذا المعنى امام ابو داود وی چې په دې معنا کې دا حدیث صحیح دی وګوره دا اعتراض دا علماء ذکر کوي خو محققین وایي چې دا د دې حدیث باره کې نه دا فعلی دی ور دې حدیث کې شوی در لون کم مزد پیغمبر د مزغون ته فعلی حدیث ته وایي دا اصل کې دا حدیث قولی باره کې دی په خبرو رسیدي دا زمون ټول کتابونو ذکر کړی دي چې دا الفاظ د دې باره کې نه دي بیا ګور دي نه همو بيغام بشو چې حدیث قولی په اتفاق سره ضعیف دی حدیث فعلی دي ترست متأخرین او علما او بعضی متقدمین هم صحیح ویلي لکه امام ترمذی دی حدیث توئی چې حسن او صحیح دی ا بھائی څور ته وای علامه حافظ ابن حجر موئی فتح الباری کې اوا یې څوک مال کتاب راکای دیم یې فتح الباری راکای تو ګر چې دا یو کم یو د دیم یې زړه شذر شش په راغو سبق ټیم دی کنه ها دا ناراض باندې دبل پکې شوی دې وګور دام دې کنه زړه شکه تاسو په او وړي دیم یې په کار دې دیم ا دا نه دي سره دا دې دې سره لګیا دی او وګور دې کې ګورې دا ښه دی دا هره دا پلیسي دی دا ښه دی فتح الباری کې دا نه سره دا الله دې پروت دا دم نه دا به یې بس دا دی ها بیا دا و دا دی زه د شوړاړو به ها نزیل بما پرون نوڑا خو بیاو موڑای نو تو کنشی سشو یا دری جنده خو پروت تے اے پا دویم جل کی فتح الباری والوی اللہ محافظ ابن حجر کی نا وی باز اہل حدیث وی دی فن علماء دی حدیث دی ابن مسعود رضی اللہ عنو تا صحیح ویلی علامہ ناصر الدین البانی دی حدیث تسوی صحیح ورتوی او دا غنه مخ کی عالم تیر شوی علامہ احمد شاکر صاحب رحمهم الله تعالی عام دی حدیث تسوی دی حدیث تاغم صحیح وی دی درایه کې حافظ ابن حجر وی لومبنی جل کې دا حدیث را جمع کړی ایو ابن مسعود رضی الله عنه الا صلی بكم صلاه رسول الله صلی الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة دا سه الفاظ مراغ دي ستاسو دا سنگه آه دي که سنگه دي دي که مراغ دي فلم يرفع دي إلا مرة واحدة عدلتا إلا في أول مرة وفي رواية ثم لا يعود پا يو رواية كي بيا دي تا رجوع نكا دا امام ابو داود امام ترمذي کر کرده وحسنه دا درايه دا حافظ ابن حجر لنبنه جل لے دیو امام ترمذی دا حدیث حسن ګرځولې او دی ابن مبارک نه نقل شوه چې دا زما پني ثابت نه دی ابن القطان را سید القطان لوی د جرح تعدیل امام دی دیو هو عندي صحیح زما پني حدیث صحیح دی الا قوله ثم لا يعود دا لا يعود لفظ چې دا درس نه دی امام داری قطنی وای چې حدیث صحیح دی مگر دا لفظ د ثم لا يعود پکې صحیح نه دی ابن حزم په محلا کې وای ګوره د محلا صفزان سرولی کوي سلورم جلد او 55 صفحه ده ابن حزم محلا کې موي چې دا حدیث صحیح دی اسوک چې دی حدیث کې علت ذکر کړي نو یې هغه علت نه دی او تلخیص کې حافظ ابن حجر وای رحمه الله او د علامه ابن قیم رحمه الله قول ذکر کړي اے وی دا حدیث حسنه الترمذی وصححه ابن حزم. حدیث ته امام ترمذی او ابن حزم, امام ترمذی حسن و ابن حزم ورته صحیح وای, ابن مبارک وای ولم یثبت عندي. احمد ابن حنبل ورته ضعیف وای. ادی کی دا ګور ثم لا يعود لفظ مدرج ده, او حافظ ابن حجر ده تاولور کې وخت بیان تو فی المدرج حال هذا الخبر. اے د دې کتاب د مدرج تاسو یې کنه ادراج او مدرج تفصیل مزدکو, او ما پرون مفتی شه ونه تاسو کو ناغه دا کتاب نه پیدا کیږي. د حافظ ابن حجر څخه دا کتاب مدرج, بعضی کتاب نایاب وی ادا سر نه قدرتی سه شروکش. عون المعبود داد ابو داود شریف شرحه ده. اوای د څه شرحه ده وګورئ, د تسویم جیل پروت ده, دویم جیل پروت ده. عون المعبود تکړه سنه مولا پکار دې ډیر کې وګور, د څه ته دویم جیل ده نه. عون المعبود څو دا یو به بیا وبلی شاخ سره پکار یې د کتاب راخلیا دیم جیل. او نن معبود پروت ته دی اوس لټای. هه څه شي دا وګورئ څه دی. دا مې یو دا هم نه دی, او دا یو لسم دو لسم جلد. ورعون المعبود ما فرناو شو بای کتاب دا پروت نه دا علم گوری نه رو ارسی دا مانی ارسی گرد وارد کر ها تی ګور نه نو بیا کوم ور ادویم جن فتو الباری پروت دې مرانو کوخه زه یې راځم چې ما پرون ځل کتابونه راړل کې می خل دی وې دویم جن لښته ور اختر پروت او موګاتو امرات په لیوانو بشر ور فتح الباری او عالم وسو ګوره جی الله شي 200 سوره سب سب پدای نه یاره ګوره ها سبا سب پد سایه سردازی ایو وی دی وی وقت صححه بعض اهل الحديث. دی حدیث ته بعض اهل الحديث د علماء صحیح ویلی, او دی عون المعبود کی وی چې د دې صفحه را 317 او 318 دی حدیث باندې دیم کلام کړي. خو دی ابو داود شریف باندې شرح د امام شمس الدین ابن القیم وګورئ په ول سم صفه کې دی وای درې سوا ول سم کې بیا په درې سوا تل سم کې وای وای دا حدیث په سلورو الفاظ سره راغلي. یو گرا فرفا یدیهی فی اول مره ثم لم يعد ذم فلم يرفع يديه الا مره او درم فرفع يدي فی اول مره او سلورم فرفع يدي مره واحده ویدا مو ادراج ممکن دی پدی قول کی جسم ملم یعود او دا باقی دری الفاظ یا خو روایت بالمانا دی یا دا الفاظ صحیح دی دا الفاظ صحیح دی دا الفاظ صحیح دی نصب الرایه کې موږ دا حدیث ذکر کړی او دا غي محشم پیټر کلام کړی روانه یو ډون بنې جن نصب الرایه ها اوس بو یم نشتا د نصب الرایه صفحه دا 394 دا حدیث ذکر کړی دی ابیا پخپل نسب الرائے والوی قال ترمذی و حدیث حسن او د ابن ګره د ابن مبارک دا قول د حدیث قولی بارک دی د حدیث فعلی بارک نه دی دای وای چې ګور امام ترمذی حسن ګرځول ابن حزم په مولا کې ورته صحیح وای ندی علماو دی حدیث ته صحیح ویلي باز اهل علم دی یو حدیث باندې کلام کوي یو حدیث باندې څه کوي کلام کوي لکه دا عربو یو عالم دی نو پدی یو حدیث بانی رساله لیکلی لکه تاسو مخکی واره دا یو حدیث بانی ناغ دی یو حدیث بارا کم دا صحت قائل نده سپوشوی پا خبر بانی دی وجنا بعضی متقدمین او بعضی متاخرین علما دی حدیث ته صحیح وی لکه سوک سوک مو اوری دلتا سو حوالی و اوری دی کنا اب بعضی دی یو حدیث بانیم سندی کلام کڑے او هرچی روایات در فلیدین دی ناغڑی ارداسی دی پر گره زمونږ علما وایي چې تواتر ته رسیدلی ځکه حدیث د لسو صحابو نه پلی شي کنه ادا چا د صحابو اقوال خو پکې اتیا دي او مرفوع حدیث پکې د 15 شپاره سو ولسو صحابو نه سدي منقول دي لیک جانبین ته د صحابو اقوال مشته خو دې په لګورې د صحابو اقوال تایید د پاره که یو مسئله کې مرفوع حدیث نیو صحابي قول بیا حجت دې کنه دې دا د اهلیمو اختلافي مسئله ده او چې مرفوع حدیث وي یو په مرفوع حدیث په جواز کې ده نو بل په لک په عدم کې د صحابي قول د صحابي قول د مرفوع حدیث مقابله نشي کوله په خبرو رسیدې کنه په مسئله خو پوي گئی کنه دا قاعده ده لا حجت فی قول احد مع السنه د پیغمبر سنت چې موجودی بیا دې چا قول دلیل نه لري دا چې دا غي قول نوي نو بیا و مسله کې څه وي بیا با د صحابي قول بارکی د علما او تفصیل له علامه البانی دې حدیث تسوي صحیح ورته وي فاغا گوره پا سجدو کیون قائل دی دغه سواره وی ها پا سجده کیون قائل دی دغه لکه دی رومبنی جل دا مشکات معنی دی تعلیق دی دو ساوا سالور پنزو سم صفحه کی وی چورا امام ترمیزی وی حدیث حسن ناوی والحق انو حدیث صحیح امام البانی سوی وی حسن نا صحیح دی ابای وإسناده سيون على شرط مسلم د دې سند صحیح ده په شرط د امام مسلم اسوک چې وایي حدیث کې لمعلول وي او دیتا معلل وي نو یې باندې موږ دلیل لري مونته او ما په صحیح سنن کې د دې تفصیل کړي او بیا ګورې دا خبرم کوي اځینه چې موږ تایید کې خبره حواله لرو نو خبره نیمګړی پریس و پای کله دا مو خیانت دي چې یو خبره له چاستا تایید کې غور پښه رستو نه کې وای دا حدیث صحیح دی خو جایز نه دي چې د دې معارضه د دې حدیث د جوړ شي دا غمخ کې احادیث سره چې کرف الیدین ثابت دي ذکر دا حدیث نفی کئی او اغی کې اثبات دے او د علمی اصول قاعده ده چې مثبت مقدم وی په نافی بانے قاعده سره اے یو کس نفی کئی نو دا قاعده ده وی من حفظ و حجت علی من لم یحفظ چاچه خبره یاد کړی او اشتا ابل وی نشتا نو من حفظ و حجت علی من لم یحفظ چاله چې خبره یاد ده نو دا دلیل لپاره چې شغله یاد ده نو دوی ګوره حدیث صحیح دی خو هغه سره معارضه مو جوړه وا یو خو حدیث ډیر دی بل پاغه کې اثبات ده او عند الرکوع والسجود دواړو ده اې دې د سجود په وخت کې درف الیدین قائل لې څوک الله مالبانی شه وایي سجدی لذي راپورته کیږي دا بم کې دیو جن زمونگا علماء و محققین و احنافم دا سویلی دی چه رفع الیدین دا مشروع و سنت دی اچاشی دی دی نسیوا قول کرده نو آغاسی دا انصاف نبار دی ادا علماء کرامو پا اختلاف مباح کی روست دی با اختلاف مباح ہو پی جنی کنا ہاں وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه ګران محترم اوردونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ همیشه تر ټولو خوشاله ساته محترم تاسو شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات صرف بیجل اور دا تاسو په کراچی کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې باندې کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جهانګیری کې مدینه باندې سره بخوا کې سردارانی سره ملاوی وزیر الدین سوتیرا بچا سیاسي وزیر استاسي